Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 20 czerwca, minęła 23. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Incydent w Brukseli. Żołnierze prawdopodobnie unieszkodliwili islamskiego terrorystę. Rosja może odpowiedzieć retorsjami na amerykańskie sankcje. Trzykrotny zdobywca Oscara Daniel Day-Lewis rezygnuje z aktorstwa. Incydent w Brukseli. Żołnierze patrolujący dworzec centralny unieszkodliwili jedną osobę po tym, gdy doszło do niewielkiej eksplozji, powiedział rzecznik policji. Dodał, że nie ma więcej poszkodowanych, a sytuacja jest pod kontrolą. Rzecznik nie był w stanie potwierdzić doniesień belgijskich mediów, że unieszkodliwioną osobą był mężczyzna mający na sobie ładunki wybuchowe. Nie jest jasne, w jakim stanie jest ta osoba. Według dziennika La Libre Belgique na dworcu doszło do próby zamachu terrorystycznego, a mężczyzna krzyczał Allah Akbar, zanim żołnierze oddali strzały w jego stronę. Po eksplozji na dworcu i podziemnych peronach wybuchła wśród pasażerów panika, podała agencja prasowa Belga. Wstrzymano ruch pociągów, który w Brukseli odbywa się w tunelu. Budynek dworca został zamknięty i ewakuowany. Wytoczono kordon bezpieczeństwa. Na stacji metra pod dworcem nie zatrzymują się pociągi. Przejściowo ewakuowano też pobliski rynek Grand Place, który jest tłumnie odwiedzany przez turystów. W centrum Brukseli rozmieszczono znaczne siły policji i wojska. Członkowie Sejmowej Komisji Obrony spotkali się z podkomisją Smoleńską. Posiedzenie ze względu na charakter materiału, który prezentowali eksperci zespołu wyjaśniającego przyczyny katastrofy sprzed 7 lat, zostało utajnione. Posłowie opozycji po posiedzeniu powiedzieli, że nie dowiedzieli się niczego o pracy podkomisji i jej ustaleniach. Poseł Platformy Obywatelskiej Marcin Kierwiński stwierdził, że to, co zaprezentowano na posiedzeniu, to pseudoanalizy i pseudoekspertyzy. To, co zostało przedstawione, ma się nijak do tego, co wydarzyło się w Smoleńsku. Po raz kolejny usłyszeliśmy same ogólniki. Z zarzutami opozycji nie zgadza się szef MON-u Antoni Macierewicz. Minister podkreśla, że spotkanie posłów z członkami podkomisji smoleńskiej nie służyło do ustalenia czegokolwiek, a miało jedynie pokazać dokumenty, na podstawie których powstała prezentacja upubliczniona 10 kwietnia tego roku. Minister Macierewicz wyjaśnił też, dlaczego posiedzenie sejmowej komisji musiało być niejawne. To były materiały wrażliwe, które nie zostaną ujawnione. Dlatego, bo dotyczą kwestii, które ze względu na szacunek dla tych, którzy zginęli, dla ich rodzin, nie będą przedstawiane publicznie. A jeszcze przed posiedzeniem członkowie podkomisji poinformowali, że posłom zaprezentują m.in. niejawny materiał dotyczący obrażeń termicznych u ofiar katastrofy w Smoleńsku, mapę lokalizacji ciał, a także wyniki eksperymentów pirotechnicznych. Rosja może odpowiedzieć retorsjami na amerykańskie sankcje. Rosyjski Senat rozważa takie posunięcie w związku z decyzją Waszyngtonu o nałożeniu restrykcji finansowych na osoby i organizacje związane z anektowanym Krymem i zbuntowanymi regionami Donbasu. Ewentualne retorsje zapowiedział wiceprzewodniczący Senackiej Komisji Spraw Zagranicznych Władimir Dżabarow. W jego ocenie Moskwa musi podejść do tej kwestii spokojnie, ale stanowczo. Deputowany oświadczył, że amerykańskie sankcje nie wywierają żadnego wpływu na działalność rosyjskich polityków i nie szkodzą również rosyjskiej gospodarce. Nie ma w nich żadnej logiki i można odnieść wrażenie, że ta machina sankcji kręci się siłą rozpędu, dodał Władimir Dżabarow. Na czarnej liście amerykańskiej administracji znalazły się organizacje finansowe działające na Krymie i w Donbasie, a także urzędnicy, którzy mają związek z oderwanymi przez Rosję regionami Ukrainy. Jest wśród nich także Agencja Ochrony Wilk, która należy do prokremlowskiego klubu motocyklowego Nocne Wilki. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Do jutra mieszkańcy miasta i gminy Brzesko, gminy Dębno i części gminy Bożęcin nie mogą korzystać z bieżącej wody ani do picia, ani też nawet do mycia rąk. Badania ujęcia wody w Łukanowicach wykazały niewielkie skażenie mikrobiologiczne wody bakterią Clostridium perfinger, wyjaśnia Radiu Krak. Powiatowy inspektor sanitarny w Brzesku Dorota Żak. Nie pijemy wody surowej ani przegotowanej, ponieważ przegotowanie tej wody nie eliminuje tej bakterii. Woda już jest pobrana ponownie i oczekujemy na wyniki jutro. I mamy nadzieję, że będzie on już pozytywny, czyli bez bakterii. Natomiast musimy czekać, ponieważ w tym momencie nikt tego nie wie. Natomiast skażenie naprawdę jest niewielkie. Więcej informacji o skażeniu wody w mieście i gminie Brzesko, gminie Dębno oraz części gminy Bożęcin można znaleźć na stronie internetowej brzeskiego sanepidu. Daniel Day-Lewis rezygnuje z aktorstwa. To jedyny artysta, który zdobył 3 Oscary za role pierwszoplanowe. Zgarnął je za role w filmach Moja lewa stopa, aż poleje się krew i Lincoln. Nie wiadomo, jakie są przyczyny rezygnacji. Rzecznik Daniela Day-Lewisa powiedział, że chodzi o powody prywatne. A już teraz w Trójce czas na sport. Monika Sułkowska. Za nami dzień sensacji na kortach Queen's Clubu w Londynie. Z turniejem pożegnało się w pierwszej rundzie trzech najwyżej rozstawionych tenisistów. Największą niespodzianką jest porażka Andy'ego Murraya. Szkot, który na trawie Queen's czuje się jak u siebie w ogródku, wygrywał tam 5 razy, w tym ostatnio 2 razy z rzędu, nie podołał dziś Lucky Loserowi. Jordan Thompson, który w ostatniej chwili dowiedział się, że jednak zagra w Londynie, pokonał lidera światowego rankingu 7-6 i 6-2. Murray podkreślił, że słaby występ w Queen's nie przekreśla jego szans na dobry start w Wimbledonie, ale jednocześnie wie, że tam nie będzie miejsca na słabe mecze. Dzisiejsza porażka sprawiła także, że suma, którą Murray przekaże na cele dobroczynne, nie będzie zbyt wielka. Scott zadeklarował, że premię odda poszkodowanym w pożarze wieżowca Grenfell Tower w Londynie, a premia w tym przypadku będzie wynosiła 12 tysięcy funtów. Także w pierwszej rundzie z turnieju odpadli rozstawieni z 2 i 3, Stan Wawrinka i Milos Raonic. Szwajcar przegrał z Feliciano Lopezem, a Kanadyjczyk z Thanasim Kokkinakisem. W hale pierwszą rundę przeszli natomiast m.in. Roger Federer, bracia Zverev oraz Kei Nishikori. Z turnieju pań w Birmingham w pierwszej rundzie po porażce z Chinką Shuai Zhang odpadła Magdalinet. Do kolejnej rundy awansowały natomiast m.in. Petra Kwitowa i Garbinie Muguruza. Hiszpania wciąż niepokonana w młodzieżowych piłkarskich mistrzostwach Europy. W swoim drugim meczu grupowym pokonała Portugalię 3-1 i zapewniła sobie awans do półfinału. W drugim spotkaniu tej grupy Serbia zremisowała z Macedonią 2-2. Oba kluby należące do firmy Red Bull Salzburg i RB Lipsk będą mogły rywalizować w rozgrywkach piłkarskiej Ligi Mistrzów. Taką decyzję podjęła dziś UEFA. Według przepisów w rozgrywkach nie mogą uczestniczyć kluby mające tego samego właściciela, ale austriacki koncern udowodnił, że obie ekipy znacząco różnią się formalnie pod tym względem i dzięki temu osiągnięto porozumienie. Teraz wiadomość transferowa, ale nie dotycząca piłki nożnej. Szymon Romać będzie drugim atakującym PGS Krybełchatów w nadchodzącym sezonie Ekstraklasy Siatkarzy. Zawodnik poprzedni sezon spędził w Lotosie Treflu Gdańsk. Koszykarki Rosji przegrały niespodziewanie z Greczynkami 58-62 w meczu pre-playoff Mistrzostw Europy rozgrywanych w Czechach i odpadły z turnieju. Na tej samej fazie udział w turnieju zakończyły broniące tytułu Serbki po porażce z Łotwą 70-75. Wygrywały dziś za to Włoszki i Słowaczki. Wszystkie zwycięskie drużyny awansowały do ćwierćfinałów. I na koniec rzut dyskiem. Nasz wicemistrz olimpijski Piotr Małachowski nie wystartuje w lekkoatletycznych drużynowych Mistrzostwach Europy w Lille. Zamiast niego w reprezentacji znalazł się Robert Urbanek. Małachowski narzeka na ból pleców i jak mówi, woli dmuchać na zimne, a kolega jest w lepszej formie. Jutro nie powinno padać ani grzmieć, będzie za to trochę chłodniej, od 21 stopni w Trójmieście do 26 w Krakowie i Rzeszowie. Trójka. Program trzeci. Jest 7,5 minuty po 23. Przez najbliższą godzinę będziemy z Państwem my, to znaczy Michał Jakubik, który audycję realizuje, Darek Pieruk, który czuwa nad całością i Natalia Grzeszczyk. Dobry wieczór, a zaczniemy nasze spotkanie piosenką w zasadzie księżycową, bo każda piosenka nadana o tej porze taką się staje, ale też wyjątkowo słoneczną w tej swojej księżycowości. Zaśpiewa Katarzyna Żak, no to niech zacznie się już ten słoneczno-księżycowy. Powtórek z rozrywki. Mam taką śmieszną właściwość, chyba nieczęstą zbyt. Nie umiem spoglądać krzywo, gdy smutny wstaje świt. Co drugi człowiek narzeka, co drugi pecha ma. I żal mi bardzo człowieka, lecz tak nie umiem, bo ja zamieniam dni pogodne na 5 groszówki słońca. Zamieniam gdzie się da, gromadzę je bez końca. 5 groszówki słońca lśnią i w marny czas, kochanie, pożyczam je tym, którzy chcą na wieczne nieoddanie. I w oczach zagości iskierka wdzięczności daleka. I już po troszeczku dyżurne smuteczku ucieka. I pryska cień, ponury cień, i płonie czas jak wino, bo każdy dzień, uparty dzień powtarza: walcz dziewczyno. A Może to dobry sposób na splot niełatwych dróg, na wróżby trudnego losu, co czarne są jak kruk. Lecz choć dróg wiele jest, ale nie każda gna na dno, więc mnie się idzie wspaniale mą drogą jedną, bo zamieniam dni pogodne na pięciogroszówki słońca, zamieniam gdzie się da, gromadzę je bez końca. Pięciogroszówki słońca lśnią i w marny czas, kochanie, pożyczam je tym, którzy chcą na wieczne nieoddanie. I w oczach zagości iskierka wdzięczności daleka. I już po troszeczku dyżurny smuteczku uciekasz. I kształt mych marzeń jest ten sam, i miłość jest gorąca, póki w skarbonce serca mam pięciogroszówki słońca. Pięciogroszówki słońca, piosenka z muzyką Janusza Senta i słowami Wojciecha Młynarskiego z ostatniej płyty Katarzyny Żak, płyty zatytułowanej Bardzo przyjemnie jest żyć, na której znaleźć można piosenki napisane przez m.in. Andrzeja Poniedzielskiego, Jana Wołka, Michała Zabłockiego, Piotra Bugartyka, dla pani Katarzyny przez nią wykonywane. I teraz dwa ogłoszenia. Po pierwsze, recital Katarzyny Żak już 26 czerwca w najbliższy poniedziałek o godzinie 20 w Łomiankach, a dokładnie w Jazz Cafe Łomianki. Tam pani Kasia zaśpiewa piosenki ze swojej najnowszej płyty. Zapraszamy bardzo serdecznie. I tutaj uwaga, będzie po drugie. Mamy dla państwa parę egzemplarzy tej płyty. Bardzo przyjemnie jest żyć. Jeżeli ktoś chciałby je od nas otrzymać, to proszę teraz w tej sprawie napisać. Adres to powtorek@polskieradio.pl. Proszę po prostu wyrazić chęć. Chociaż jeżeli ktoś chciałby się na przykład za pośrednictwem takiej wiadomości do nas uśmiechnąć, to my nie będziemy odmawiać. Bardzo proszę się do nas uśmiechać. Bardzo chętnie przyjmiemy każdy uśmiech. I u nas na dzisiaj w planach jeszcze, ale to bliżej północy, jak zwykle archiwalne słuchowisko autorstwa Marii Czubaszek, a za chwilę w naszym studiu pojawi się wieczorny gość. Pani gość, dokładnie. Przede wszystkim w związku ze swoją najnowszą książką, ja ją trochę przewertuję, żeby poczuli państwo, że książka w studiu już jest. Zrobi się, mam nadzieję, trochę podróżniczo, ale to będzie taka podróż za 1, 2, 3, 4, 6 milion uśmiechów, bo jak się ma taki uśmiech jak nasza pani gość, to inaczej się po prostu nie da. Ale zanim się sama przywita, to jeszcze pozwolą państwo błyskawiczna rozmowa telefoniczna. Halo, halo? Halo? Cześć Alina! Cześć, jak fajnie, że dzwonisz! Tak, mam dzisiaj urodziny, miło mi, że pamiętałaś. Ach tak. Co roku tego dnia szczepisz psy? Wiesz, że mojego męża pies pogryzł? Mhm. Uczył go aportować i poplątały mu się komendy, bierz go i do mnie. Żartujesz, Alinka. W łóżku to on się zachowuje jak na grobek Kazimierza Wielkiego. Tak leży jak kamień, ręce se złoży jak do grobu i śpi. A, tylko po kalesonach można poznać, że to nie król. Alinka, niech on się zresztą nie rusza. Niech on się lepiej nie rusza, taki kloc. No cała rodzina taka sama, no. Brat identyko. Ja im dawno mówiłam, oni powinni się wszyscy spakować i wyjechać nad morze i tam wynająć się jako żywy falochron. Rozbijaliby fale za pieniądze, no. Do czegoś by się przydali, nie? Nie, słuchaj, a czy wiesz, poszedł z chłopakami grać w piłkę. Wrócił, zgadnij, co miał złamane. Nogę, palec i nos. Dostał akurat piłką, jak dłubał w nosie. Nie, spokojnie, możemy gadać, nie ma go. Nie ma go, poleciał po teściową na dworzec. Co u mnie? Prawo jazdy zrobiłam, o, jakoś tam się udało. No, nawet sobie zrobiłam wycieczkę pierwszą. Aha, wzięłam sobie samochód, pojechałam. Zielone przyspieszyłam, żółte jeszcze bardziej przyspieszyłam, na czerwonym przyleciałam, dopiero niebieskie mrygające mi zatrzymało. Nie, no zapłaciłam. Zapłaciłam mandat. Mhm. Nie, no do ręki nie chcieli, widać, jacyś przebierańcy. O nie, o pracę mnie nie pytaj, nie. Raczej nie awansuję. Chociaż powiem ci, Alinka, że przeszłam z dyrektorem na ty. Mhm, powiedziałam do niego, ty głupku. Jak to co on? On też przyszedł, nawet wielokrotnie. Nie, u znajomych nie wiem, no. Iza jest w ciąży. Mhm. Siedzi teraz w domu, zastanawia się z kim. Ale wcześniej się nie zastanawiała, to teraz musi. Krzysiek studia skończył. Mhm, na drugim roku, ale zawsze. Nie, no trochę szkoda chłopaka, szkoda go, naprawdę go szkoda. No. Do tej pory nie pił, teraz biorą go do wojska i wiesz, jak to się skończyło. A wiesz, że Tomek miał wypadek po pijanemu? Mhm. No jechał szybko. Alinka, jak miał się nie spieszyć, jak o 19 myszy odprawiał? I tak miał kupę szczęścia, bo wpadł w poślizg, wleciał do stawu i całe szczęście poduszka powietrzna mu się otworzyła, to się jej chwycił, wypłynął, ale tylko się jej chwycił, to zasnął i taka to robota. Alinka, nie wiem, ja go naprawdę nie rozumiem, przecież wszystko, co chciał, to mu ludzie na tacy przynosili. Ale numer! A tego Radka pamiętasz? Och, jaki koleś! Radnym został! Nie, na głosowanie przegrał, ale wygrał liczenie głosów. Nie, no normalnie. Ty lepiej powiedz, co u ciebie. Tak gadam, co u ciebie. Wow, nowy facet. Kto? Konserwator. Czego? Ogórków w przetwórni. No tak. Słuchaj, Alinka, ja muszę powoli kończyć już. Tak, wiesz, ta teściowa przyjeżdża. No mówię ci, od rana czułam, że zbliża się nieszczęście, bo całą noc psy wyły. No. Nie, no parę rzeczy jeszcze muszę zrobić dla tej teściowej, oczywiście, tak. No. Na przykład tam natrę papier toaletowy, pieprzem jakiś tam. Coś tam jeszcze wymyślę, nie? No, teraz ja do ciebie zadzwonię, obiecuję, no. Zadzwoń na twoje urodziny. No pamiętam, 17 lipca. No, oczywiście, że pamiętam, 17 lipca. No, cześć, pa. No oczywiście, że pamiętam. Przecież zawsze tego dnia odpluskwiam mieszkanie. No to pani Kasiu, pamięta pani, z kiedy jest to nagranie? To jest jakieś bardzo, ale to bardzo, bardzo zamierzchłe nagranie. Słuchałam tego i zaczerwienie. No szkoda, że państwo mnie nie widzą. Ale to w radiu ale świetnie widać. Tak? To zaczerwienienie było widoczne. O jak się teraz zwijam. No to dobrych parę lat temu, bo nie ma dobrego pauzowania. W ogóle jest, nie. Ale no właśnie, takie są początki, więc to jest dobra szkoła dla młodych twórców kabaretowych, że się tak zaczyna, a potem to się wszystko rozwija i jest zawsze tylko lepiej. Bardzo dyplomatycznie. Katarzyna Pakosińska jest dzisiaj naszym gościem. Dobry wieczór, pani Dobry Kasiu. Wieczór. To ja już od razu chciałabym naprostować, że to nagranie nie bez powodu pojawiło się jako pierwsze, ponieważ jest to nagranie z piwnicy pod Harendą z 14 czerwca 2004 roku, czyli prawie obchodzimy jubileusz tego nagrania tego wykonania. Czyli rzeczywiście stare. To proszę przyjąć wszelkie powinszowania i życzenia. Dziękuję a w bardzo. W związku z tym, że o tej wyjątkowej godzinie się spotykamy, to też często sprawdza nam się to, że życzenia wypowiedziane przed tą północą powtorkową mają jakieś ważne znaczenie. To proszę bardzo, oddaję moje życzenia. Tak, no z okazji jubileuszu. Ja to mam jedno takie najważniejsze życzenie, żebym zawsze, ale to przezawsze pozostała sobą i żeby wokół mnie byli sami przyjaźni, dobrzy i mądrzy ludzie. A czy ja mogę się tak trochę niegrzecznie podłączyć pod to i mieć takie swoje malutkie życzenie no jasne, przy okazji dlaczego tego niegrzecznie? Róbmy to razem. No bo to jest pani Kasiu, a ja tak nachalnie, ale mam ogromną prośbę. Gdyby pani mogła mi spełnić to marzenie i powiedziała mi przetłumaczone na język gruziński sformułowanie żaby rechoczą w wodzie. A to przetrudna sytuacja. Ja będę musiała się posiłkować zaraz jakby moimi najbliższymi gruzińskimi, ale to jest Bachakis Tchalsis. To jest niestety nie do powiedzenia przez Polaka, ponieważ są to bardzo głęboko osadzone k, do którego nie mogę dotrzeć, ale rzeczywiście w książce chyba nawet, ale tam fonetyki też nie opisałam. Ale są te makaroniki takie wyjątkowe. To już są żabki i już jestem szczęśliwa, że wiem, że gdzie są Bachakis. No dziękuję. To na takie życzenie w sam raz spełnienie. Dziękuję pięknie, czyli jednak wyjątkowa godzina. A spotykamy się w związku z książką, która się właśnie pokazała, Samara Disso. Samara Disso znaczy po gruzińsku na zawsze. Jest to troszeczkę łatwiejsze niż te żaby. Ale podtytuł jest taki podobny do tych żab, ponieważ podtytuł brzmi arabeski na temat Gruzji w dialogu z alter ego spisane. Wymyślenie takiego tematu. Bardzo polonistyczne tytułu. I bardzo pokręcane. Cała Kasia. Piękne. A jeszcze drugi podtytuł, tylko dla pasjonatów z poczuciem humoru, to już w ogóle jest określenie tej grupy czytelniczej, która na pewno zainteresuje tak, się tą książką. Tak, więc mam nadzieję, że może dwie osoby kupią. Tak wygląda właśnie moja na ten czas wiara w nasze poczucie humoru. Nie, no oczywiście, poważnie mówiąc. Na pewno kierunek jest do osób, które chociaż ciut tego poczucia mają, bo wtedy ta książka bardziej ich poniesie i myślę, że sprawi większą frajdę. Ale nawet jeżeli jakiś ponurak po nią sięgnie, to myślę, że chociaż jak będzie, jakby odwróci się do siebie tyłem i też się uśmiechnie. Ale ponurak wcale nie musi nie mieć poczucia humoru. A też oczywiście, to prawda. Podejrzewam, że jest to bardzo ładne badanie socjologiczne, bo wydając tę książkę, pisząc tę książkę, od razu może pani stwierdzić, ilu przyjaciół ma na świecie. To bo prawda. Jeżeli ktoś po nią sięgnie i będzie czytał z przyjemnością, to najprawdopodobniej z panią, czyli osobą z poczuciem humoru i z ogromną pasją, z której te opowieści o Gruzji powstały, dogadałby się w 30 sekund. No myślę, że książka bardzo tutaj odsłania i mnie, i mój język, i to poczucie humoru, który operuje. Także chyba jeżeli ktoś przebrnie do tych ostatnich stron i będzie chciał dalej rozmawiać, to myślę, na pewno nawiążemy jakąś wspaniałą nić przyjaźni i kontaktu. Także. I najlepiej wtedy byłoby się wybrać do Gruzji. To teraz pytanie podstawowe przy tej rozmowie. Pani Kasiu, kiedy ten gruziński wirus się pani przytrafił? Wirus gruziński dopadł mnie, uwaga, 30 lat temu. Także trzyma mnie dosyć długo, dłużej niż polska grypa. trochę niestety trwa. Ale jest to taki wirus, który przynosi chyba, wydaje mi się, więcej radości i uśmiechu niż jakichś drugich historii, czy jakiegoś leżakowania na warzywo. Także bardzo się cieszę, że mnie dopadł i tak trzyma trochę nieoczekiwanie dla samej mnie, bo dużo w tych latach 80. wraz ze swoim folklorystycznym podróżowałam po świecie, a Gruzja jakoś tak od pierwszego wejrzenia jakby sięgnęła po mnie, jakoś tą swoją magią mnie tam przyzwała, jakimś takim smakiem, zapachem starej ziemi, który zawsze bardzo mnie ciągnął, bo ja trochę taka stara dusza jestem, może nie wyglądam, ale taka tradycja, którą mam głęboko gdzieś tam w sobie zakorzenioną, na pewno od razu była odpowiedź z mojej strony. Ja byłam wtedy w Gruzji w pierwszy raz w 87 roku. Byłam tuż po zdanych egzaminach do liceum plastycznego. Także byłam zachwycona architekturą, tą historią, która tak naprawdę wydzierała tam z każdego zakątka. Więc to było fantastyczne. A potem ludzie, przed którymi nigdy w życiu, przez te 30 lat nie musiałam się tłumaczyć, dlaczego się uśmiecham, jakby z czego się śmieję. Nikt nigdy w Gruzji mi takich pytań nie zadał, także jak tego miejsca nie pokochać. I tak od razu mnie wyróżniono, bo ja jako osoba nieśmiała gdzieś tam w tym zespole stałam w trzecim rzędzie, a Gruzini mnie wyciągnęli na czoło, jakby no, stworzyli solistkę, bo zatańczyłam taki dosyć jakby unikalny taniec, jakby w ogóle nie zdradzany cudzoziemcom, taniec kartuli gruziński. I jakoś odważyli się mi zdradzić tajniki tego tańca, także no... Także od tego zaczęła się ta moja wielka miłość do tego kraju, ogromna, ogromna pasja. No dzisiaj to jesteśmy po tych 30 latach troszeczkę jak stare małżeństwo, że się znamy od dobrej i złej strony. Ale to znaczy, że też często zdarzają się ciche dni? Tak, są ciche dni. Wiele sytuacji w Gruzji jest takich, które oczywiście bardzo mnie denerwują, no ale wiadomo, takie rzeczy się wybacza. No i myślę, że ta książka to jest też takie malowanie, bo Gruzja jest w ogóle jest bardzo, bardzo trudnym krajem do opisania. No wiadomo, ja się bawię słowem, jakby cała moja praca zawodowa to słowo. A tutaj Gruzja, żeby ją tak jakoś zamknąć na kartkach książki, jest to bardzo trudna sprawa. Stąd może mój taki wybryk i pomysł na to, żeby tą Gruzję opisać światłem, opisać nastrojem. I stąd ona właśnie, może fajnie, że spotykamy się o takiej porze jak teraz, bo ona w ogóle rozpoczyna się o świcie, rozpoczyna się od porannej kawy i potem razem z głównymi bohaterką, bo tak naprawdę nie wiadomo, czy ona jest jedna, czy są dwie, przedzieramy się przez cały dzień. Jesteśmy w Tbilisi i są historie i one w jakiś sposób są związane z porą dnia, właśnie na jakiej wysokości mamy słońce, więc jeżeli jest południe, więc te historie są również takie nasycone takim słońcem południowym. A kiedy zbliżamy się do nocy, kiedy słońce zachodzi, te historie gruzińskie są może takie bardziej mroczne, ale też właśnie bardzo, bardzo gruzińskie. Gruzja bardzo mało nam się może kojarzy z takimi historiami, ale myślę, że ze wszystkich i tak jakby wszystkie puenty są bardzo optymistyczne i może te łezki, wiem, że się pojawiają, bo są pierwsi czytelnicy, którzy są zaskoczeni, że nagle są wzruszeni, czytając książkę, ale potem jednak puenta jest taka, że dobrze, bo ja w ogóle lubię happy endy. Także do nich prowadzę swojego czytelnika. A mogłybyśmy dzisiaj spróbować stworzyć taką listę zdziwień gruzińskich, które pani napotkała w różnych dziedzinach? Może być na przykład pierwsza kulinarna. Zdziwienie gruzińskie, kulinarne. No też chyba taki stereotyp, jeżeli chodzi o kuchnię, jest taki, że to jest kuchnia bardzo w ostrych smakach. A wręcz przeciwnie, kuchnia gruzińska jest kolendrowo-orzechowo-granatowa, także bardziej warzywna. Ludzie, którzy nie jedzą mięsa, nie należy do nich. Będą na pewno usatysfakcjonowani, bo warzywa, które wjeżdżają tam na stół, są po prostu przepyszne. Jeszcze w konfiguracjach właśnie z tymi wszystkimi nadzieniami orzechowymi, no są po prostu przesmaczne. A tak, taki prosty przepis, taki, który na przykład nasi słuchacze mogliby rano wdrożyć. Rano, no nie wiem dlaczego akurat pomyślałam o bakłażanach, ale może dlatego, że myślę o tym na całym na dzień orzechowym, a właśnie taki bakłażan nazywa się w Gruzji badrydziani i po prostu wystarczy naciąć podłużnie, tak jak bakłażan teraz kupujemy u nas w sklepach. Nie musimy go nic namaczać, nic nasalać, bo Gruzini po prostu nacinają, tylko żeby to było cieniutki ten plasterek, żeby tak nie przekraczał 7 mm. I tak naprawdę to na lekko jakby stłuszczoną patelnię, żeby tak ładnie z każdej strony, żeby tak troszeczkę się nam ładnie osmolił. I to całe nadzienie orzechowe to oczywiście trzeba dobrze roztłuc, niekoniecznie w moździerzu, ale roztłuc orzechy włoskie. Jeżeli jesteśmy w Gruzji, to się nie przestraszmy, że będą od nas żądali orzechów greckich, bo tam jest taka bardzo fajna odwrotność. Także roztrzepiemy na całą mazie te całe orzechy. Może tam oczywiście kolendrę, może odrobinę szafranu, ciut ocetu. Dobrze, już jest tak, jednak kto późno. Co ma. Tak, kto co ma, ktoś ma ocetu, więc ja najczęściej do ocetu leję troszeczkę winnego. I tak naprawdę dam do smaku tą całą potem mazię, tak jak dokładnie kanapkę posmarować jakby tego bakłażana, zawinąć w rulonik, posypać ziarnami granatu i jest po prostu przepyszna historia. Do tej listy zdziwień gruzińskich za chwilę jeszcze wrócimy, ale korzystając z tego, że jest pani u nas w studiu, chciałabym przypomnieć jeszcze parę materiałów archiwalnych, które mamy. Strach. Znowu ta czerwień na policzki wychodzi. Czy pamięta pani postać bardzo ważną w naszym archiwum? Janina Woźnica. Janina Woźnica. A ciekawe, jaka tu niespodzianka jest przygotowana. Tych odcinków tam trochę było nagranych. No tym razem to kulinarna. Radiowęzeł Zakładów Zbrojeniowych Metrostal zaprasza na wywiady Janiny Woźnica. Prosto z Paryża, ze Światowego Konkursu Gastronomicznego wrócił do nas zdobywca Grand Prix, pan Eryk Prezesik. Jaka potrawa tak zawojowała serca, w zasadzie żołądki Francuzów? Proszę panią, żaba faszerowana ślimakiem. Gratuluję, szczerze gratuluję. Proste pomysły są czasem najlepsze. A co by pan polecił na nasz polski stół, na taki tradycyjny niedzielny obiad? Na tradycyjny niedzielny obiad proponuję pierś kangura w polewie z ostryk indonezyjskich, zduszony mango, paskami świeżutkiego łososia bajkalskiego i pieczonym ziemniaczkiem. To przypomina mi smak dzieciństwa, przaśne życie z dala od miejskiego zgiełku, w drewnianej chacie, krytej strzechą. Tak, kiedyś trudno było sobie w ogóle wyobrazić na przykład święta bez kangura. No ale cóż, czasy się zmieniają. Oj, zmieniają. No dobrze, ale załóżmy, że nie wszystkie składniki pana potrawy są do zdobycia, że ktoś na przykład ma kłopoty ze zdobyciem ziemniaka. Jakie może być alternatywne danie? Proponuję żabę faszerowaną ślimakiem. Oczywiście. W październiku na stołówce w szatni mi podałeś palto i poszliśmy w taką jesień dla nas złotą i otwartą szerokimi alejkami. Park prowadził nas do siebie. I czy więcej było liści, czy też pieszcząt naszych nie wiem. Tęsknię coraz mniej, coraz mniej pamiętam zamyślona zbyt. Lekko uśmiechnięta, świat pęknięty w pół. Jak ze zdjęć podartych bukiet suchych róż, straszy nic nie warty. Mówisz do mnie takie rzeczy, do tramwaju skacząc w biegu. Taka dziwna nasza miłość, jak poziomki w śniegu rozsypane pełną garścią i jak wrony w tulipanach. Taka dziwna nasza miłość, której nikt z nas nie miał w planach. Tęsknię coraz mniej, coraz mniej pamiętam zamyślona zbyt. Lekko uśmiechnięta, świat pęknięty w pół. Jak ze zdjęć podartych bukiet suchych róż, straszy nic nie warty. Zbyt szczęśliwa i naiwna uwierzyłam w to kochanie. Tylko co się robi dalej, kiedy nic już nie zostanie. To tak, żeby nie było, że na scenie kabaretowej nie ma chociaż odrobiny miejsca, na chociaż odrobinę powagi i zadumy, ale taki z uśmiechem. Ale oczywiście, że tak. W ogóle cała forma kabaretowa, te tradycyjne kabarety, to właśnie była żonglerka między właśnie uśmiechem a łezką. To doskonale Charlie Chaplin, chociażby tu możemy w jego jakby twórczości zauważyć, że w jednej chwili doprowadza nas do łez ze śmiechu, a za chwilę jesteśmy wzruszeni, jak podaje kwiatki niewidomej kwiaciarce. Jak słuchaliśmy piosenki, wspomniała pani o pewnym wydarzeniu, odkryciu i możemy o tym opowiadać naszym słuchaczom już? Chyba tak, bo to już jakby zostało stworzone. Ale niezwykła i też wydaje mi się bardzo magiczna rzecz się przydarzyła. Zespołu Macabunda odnaleźli piosenki, przedwojenne piosenki z kabaretu, z repertuaru Zuli Pogorzelskiej. Są to najczęściej, tak jak widziałam po zapisach, były to piosenki z 27 roku. Niezwykle aktualne. Nie mamy żadnych zapisów tych piosenek, także na YouTubie tego na pewno się nie znajdzie, ani w jakichś archiwach. Zostały jedynie zapisy te na papierze, na takim pożółkłym, już czasami takie drobinki, że jak robiliśmy ksero, to czasami muzycy zastanawiali się, jaka to nuta, bo tak było niewyraźne, gdzie na tej pięciolinii ona jest umiejscowiona. Sam kontakt z tekstem, z tym, że jakby musiałam odczarować jakby te nuty, jakby przywrócić je publiczności, widzowi. Teksty przepiękne, słowo przepiękne, fraza, muzyka, temat. Okazuje się, że one nic się nie zestarzały. Teksty nie trącą myszką, także to jest, no jest to coś. Także mam nadzieję, że te piosenki, myślę, że będzie ich sztuk 12, zostały ocalone od zapomnienia, także jakaś taka ważna rzecz się wydarzyła. No i trzymamy kciuki. No i myślę, że w ogóle w pierwszej kolejności to trafią tu do Trójki. Ja też mam taką Bardzo nadzieję. Państwu serdecznie polecam piosenkę. Nie mam głosu w moim wykonaniu. Także myślę, że tam szczególnie jest bardzo fajna, aktualna trzecia zwrotka. To też jakby proszę, jak Państwo by kiedyś trafili na tę piosenkę, to proszę zwrócić uwagę. Teraz nie będziemy zdradzać, tak stopniujemy. Stopniujemy, oczywiście, że tak. To wracając do książki, o której dzisiaj przede wszystkim rozmawiamy, Samara Diso, arabeski na temat, uwielbiam ten podtytuł, arabeski na temat Gruzji, dialogu z alter ego spisany, naprawdę pani Kasiu, to jest piękne. Lista zdziwień gruzińskich. Zastanawiałam się, czy jeżeli ktoś, kto przez tyle lat ma do czynienia z estradą, ze sceną, z kabaretem, jeżeli jedzie w inne kraje, do innych ludzi, to analizuje ich poczucie humoru? To były chyba pierwsze pytania, jakie zadawałam moim gościom, bo przy okazji pisania książki były to również wywiady, które przeprowadzałam, a czy był to właśnie taksówkarz, bo tak sobie wymyśliłam, żeby jakby ludzi, którzy są w różnych środowiskach, jakby z ich przepytać, ich z nich po prostu coś wyciągnąć. I był to i reżyser teatralny, był to biznesmen, podróżnik, właśnie taksówkarz. I z nimi na temat między innymi poczucia humoru rozmawiałam. Niewiele umieli powiedzieć. Powiedzieli, że albo jest, albo nie ma, albo przytaczali mi jakieś żarty, anegdoty. No niektóre nawet ostatnio cytuję na scenie, ale nie wiem, czy się dokładnie na radio... No jest po 23 teoretycznie. No ale... tak, ale no rzeczywiście, ale to jeżeli chodzi w ogóle o poczucie humoru gruzińskie, jest bardzo podobne do naszego. Jest tam też dużo abstrakcji, dużo takiego obśmiewania się nawzajem. Chociaż nie mają form kabaretowych. Mają tak zwaną jumorynę, gruziński zespół, złożony przede wszystkim z aktorów, ale takiej tradycji formy kabaretowej niestety w Gruzji nie ma. Bardzo chciałam wprowadzić, ale są zadziwieni, o co chodzi. Bardzo często oglądają rosyjskie kluby kabaretowe i tu bardzo ich to śmieszy. Zresztą wcale się nie dziwię, bo wydaje mi się, że są najlepsze teraz na świecie. Także tam są naprawdę to, co jakby artyści, satyrycy gruzińscy i rosyjscy i ukraińscy, bo oni tak wszyscy razem jakby tam się jednoczą. No to nie dość, że jest to świetne wykonanie, to, że tak powiem, teksty są też bardzo, bardzo, bardzo ciekawe. Ale gruzińskie poczucie humoru, jedziemy po prostu jak w dym do Gruzji i na pewno się dogadamy i na pewno się obśmiejemy, bo jakaś taka bliskość między naszymi narodami jest mimo tych 3000 kilometrów odległości, ale jak się już siedzimy za jednym stołem, to jest jeden rytm tego humoru. Gruzinów niewiele rzeczy w ogóle dziwi, więc to poczucie abstrakcji przez to jest tak jak guma rozciągnięte. Ostatnio też tak rozmawialiśmy, jakby tyle już ten naród przeszedł, tyle takich historii, że byśmy tego po prostu nie wymyślili, że ostatnio stwierdzili, że jakby na głównym placu w Tbilisi, Tawisu Plebe, na Placu Wolności, wylądowali kosmici, no to powiedzieliby, no to wylądowali kosmici, no to zapraszamy was na wino. I tak to by się skończyło. Nie byliby absolutnie zdziwieni, bo właśnie zdziwić ich już niewiele może. To pozazdrościć takiego podejścia. No w książce Sama Radiso znajdą państwo poza tymi zabawnymi aspektami obserwowania Gruzinów też bardzo poważne historie, takie o miłości, takie o wojnie, takie o polityce nawet. Każda osoba, nie poznałam takiej osoby, która pojechałaby do Gruzji dwa razy, czyli pierwszy i ostatni, która powiedziałaby, że czegoś tam w Gruzji dla siebie nie znalazła. Jakby każdy leci tam i leci na jakieś spotkanie. Od razu mówię, żeby się tak nie nastawiać, że na przykład coś robimy odtąd dotąd, bo to nie jest możliwe. Trzeba mieć jakiś zarysowany plan, ale potem powiedzieć magiczne słowo pójść i to się tam po prostu dzieje. I zawsze jest coś, co nas... Każdy w ogóle znajdzie tam jakieś swoje miejsce. Zaraz będzie miał swoich własnych przyjaciół, do których zawsze będzie wracał. No jest coś niesamowitego. Jest tam taki magnes w tej ziemi. No nie, proszę spróbować. Proszę spróbować. Ja mogę tutaj długo opowiadać, ale dopóki człowiek nie spakuje swojej małej walizeczki i tam nie wyjedzie, to będzie zawsze patrzył. A coś tam opowiada o tej Gruzji. Ale jest tam wciąż ta stara ziemia, jakby trzyma to coś, które jeżeli chcemy to odnaleźć i jeżeli Gruzja wie, że my tego szukamy, to ona się i tak przed nami odsłoni i to znajdziemy. I świetną zachętą jest książka Sama Radiso, arabeski na temat Gruzji w dialogu z Alter Ego spisany. Jeszcze raz to powiem, bo mogę, to czemu nie. Też dodajmy, że są tutaj świetne zdjęcia. Tak, zdjęcia zostały specjalnie do książki wykonane. Bardzo się przyjaźnie z autorem tych zdjęć, George Darciaszwili. Jest fotografem National Geographic w Tbilisi. I dostawał jakby po kawałeczku, jakby każda kartka, która została napisana, była przesyłana od razu do Tbilisi. Od razu z zastrzeżeniem i z opowiedzeniem jakby czego oczekuje od fotografa w tym momencie. Więc na przykład jeżeli był to wschód słońca o poranku właśnie na tej ulicy, konkretnie przy tym domu. 4:33, tak, masz tam więc być. Tak, George brał aparat fotograficzny i wędrował i te pierwsze blaski słońca fotografował, żeby były w książce, żeby czytelnik jakby czytając, jakby będąc razem z nami, jakby w całej akcji, żeby jakby również widział to światło, także jakby również na zdjęciach to światło się przesuwa, te wskazówki zegara razem z nami wędrują. Także bardzo lubię tę książkę. Bardzo ją lubię i ma jakoś tak dużo światła.

Romuś, martwię się. Czym? Gruba jestem. Co tam ciocia wygaduje? Ciociu, jakby ktoś przy mnie powiedział, że ciocia jest gruba, to z miejsca bym go strzelił w pysk. Gruba, woda się gotuje. Pewnie na herbatę. I szura. Romuś, to jest młodość się musi wyszumieć, ja tak mówię, a starość się musi wyszurać. Bujek, ja już muszę lecieć, rzeżucha w domu niepodlana. Nie wykupię się, Romuś, to zaraz Jarek przyjdzie, pogadacie. A co ty właściwie od Jarka chciałeś? Jest mi winien pieniądze. No, to Romuś, no. Jak musisz, to lecę. No, to lecę, to do widzenia, wujku, cześć. A co to? Romuś już poleciał? No, poleciał. A herbata? A herbata nie poleciała. Żeby on tylko przypadkiem na księdza nie poszedł. Mało to jest ładnych, niegłupich dziewcząt. Mało, ale na szczęście jest dużo ładnych i głupich. Katarzyna Pakosińska z płyty Piosenki, czyli walizki pełne wody, nagranej z kabaretem Moralnego Niepokoju. Za chwilę piosenkę Agnieszki Osieckiej z muzyką Krzysztofa Komedy, którą w oryginale wykonywała Kalina Jędrusik, zaśpiewa Piotr Rogucki. To takie ciekawe połączenie. Będzie to nagranie z nowo wydanej płyty Nowosiecka. A słowa tej piosenki jakoś wyjątkowo dobrze łączą wątek podróżniczy dzisiejszej audycji ze słuchowiskiem detektywistycznym autorstwa Marii Czubaszek. Z cyklu Nowe przygody Holmesa, nagranie z 1975 roku, a udział wezmą w nim Barbara Wrzesińska, Mieczysław Pawlikowski i Marek Walczewski. My za dzisiaj dziękujemy i spokojnej nocy życzymy. Dzień dobry, pan Sherlock Holmes, nieprawdaż? Nieprawdaż, jestem doktor... Ewa, oczywiście, widziałam w telewizji. Jestem doktor Watson, łaskawa pani. A mój przyjaciel Sherlock zaraz powinien nadejść. Siedzi w tej chwili przy swoim ulubionym kominku na dachu i dedukuje. Mogę na niego poczekać? A, oczywiście. Cygaro? Dziękuję, palę tylko fajkę. Można? A naturalnie. Może whisky? Z wodą? Chętnie, tylko bez whisky. Proszę. Można wiedzieć, co panią sprowadza? Sprawa niecierpiąca zwłoki. Mój narzeczony hrabia Hilbery w każdej chwili może być zaaresztowany. Podejrzany jest o morderstwo. A podejrzewa pani, kto go zamordował? To nie jego zamordowano, tylko podejrzewają, że on zamordował. A to gorzej niestety. Jak to? No bo gdyby sytuacja była odwrotna, to znaczy gdyby pani narzeczony został zamordowany, nie groziłoby mu więzienie. Natomiast w tej sytuacji... Ale on nie zamordował, tylko nie potrafi tego udowodnić, doktorze. Ktoś wchodzi przez okno. A to Sherlock Holmes. Zawsze wraca z dachu przez okno. Przez okno bliżej? Nie, ale za to znacznie trudniej. O. Dedukuję Watsonie, że mamy gościa. Na Boga, Holmesie. Jak na to wpadłeś? Drogą dedukcji, przyjacielu, a poza tym widzę. Witam panią, miss. Brandy, Mary Brandy. Pani narzeczony, hrabia Hillbury, jest podejrzany o morderstwo. Pani? Nie, swojej macochy. Szkoda. Gdyby podejrzany był o zamordowanie pani, oczyszczenie jego z tego zarzutu byłoby dla mnie dziecinną igraszką. No jasne, nawet ja potrafiłbym udowodnić, że żaden gentleman nie morduje swojej narzeczonej. No, chyba, że jej nie kocha. Moje rozumowanie poszłoby inną drogą. Obronę pani narzeczonego oparłbym na tym, że pani żyje. A skoro pani żyje, to zrozumiałe, że pani narzeczony jej nie zamordował. Ale niestety on nie jest podejrzany o to, że mnie zamordował, tylko swoją macochę. A macocha żyje? Nie. To komplikuje obronę, ale proszę mi, miss Brandy, opowiedzieć wszystko dokładnie. No więc 2 dni temu mój narzeczony wraz z ojcem i macochą jedli w domu kolację. Aha. Po kolacji hrabia Hillbury przyrządził drinki dla wszystkich. Kiedy jego macocha podniosła szklankę do ust... Czyich? Swoich. Osunęła się na podłogę jak rażona gromem. A była wtedy burza? Nie. W takim razie dedukuję, to nie był grom. Tylko trucizna, trująca zresztą. Zawsze mówię, że jadanie kolacji jest niezdrowe. Sam zrobił drinki po kolacji. Ale gdyby nie jedli kolacji, nie miałby po czym robić drinków. Nie czas żałować róż, gdy pani narzeczony posądzony jest o morderstwo. Wydaje mi się, miss Brandy, że jedynym sposobem wyciągnięcia hrabiego Hillbury z opresji jest zapewnienie mu alibi. Tak, że był... przy macosze, kiedy została utruta. Nie, ale jesteś blisko, przyjacielu. Musimy udowodnić, że panie narzeczony nie mógł być wtedy w domu. Ale on był. Ale nie chodzi o fakty, łaskawa pani, tylko o alibi. O to chodzi. Musimy udowodnić, że był w czasie śmierci swej macochy gdzie indziej. Powiedzmy, że w Dodge City. Właśnie 2 dni temu wieczorem na tamtejszy bank dokonano napadu. Słusznie i są świadkowie. Bandyci byli w czarnych maskach i nie rozpoznano ich. A zatem kto nam udowodni, że jednym z nich nie był pani narzeczony? A jeśli będzie to konieczne, ja udowodnię. Na podstawie pani zeznań, bo skoro przyrządzał w tym czasie drinka z trucizną w swym domu w Londynie... To nie mógł w tym samym czasie dokonać napadu na bank w Dodge City? Jasne, Watsonie, pan jest genialny. Gwoli ścisłości, to ja jestem genialny, miss Brandy. Watson natomiast jest skończonym idiotą. O, na Boga, Holmesie, jak na to wpadłeś? Drogą obserwacji, mój drogi. Przecież zastanawiamy się nad tym, jak udowodnić, że narzeczony pani nie mógł otruć swej macochy, a ty otrucie macochy traktujesz jako jego alibi w sprawie napadu w Dodge City. A to ja nie zrozumiałem, przepraszam. Ja też. Ale czy udział w napadzie jest dobrym alibi? Na pewno, murowanym. Jak już wspomniałem, są świadkowie. Żywi? Częściowo. To znaczy ranni, tak? Nie, część z nich żyje, a część nie żyje. Ci drudzy są dla nas lepsi. Dlaczego? Zeznania świadków, którzy uszli z napadu z życiem, mogą być dla pani narzeczonego niekorzystne. A natomiast świadkowie martwi na pewno nic nie powiedzą, co by mogło zaszkodzić hrabiemu. Dedukuję, że musimy natychmiast jechać do Dodge City. Po drodze wstąpimy do pani narzeczonego. Watsonie, mój parasol, kalosze i helikopter. Pan ma helikopter? Niestety, samolot jest akurat w naprawie. No, to w drogę. Teraz ja z hrabią idziemy do banku. Wy tu poczekajcie. Wracamy najpóźniej za kwadrans. No, góra 10 minut. Cygaro? Dziękuję, palę fajkę. Strasznie ten czas się wlecze. Teraz jest 10 po. Holmes powiedział, że będzie tu za 15. Góra 10 minut. W takim razie przesuńmy wskazówki zegarka na 20 po. To coś da? No, oczywiście, o proszę. Dzięki tej małej manipulacji jest już godzina, o której Holmes ma wrócić. A mój przyjaciel jest wyjątkowo punktualny. Rzeczywiście, idzie, ale sam. Wszystko w porządku. Pani narzeczonemu nic już złego nie grozi? tym futerale od skrzypiec mam dowód rzeczowy na to, że był w czasie napadu na bank w Dodge City. Murowane alibi. Ale czy za udział w napadzie nie grozi hrabiemu więzienie? Nie. Udowodnię, że hrabia nie napadł, lecz został napadnięty. Zdobyłem na to dowód rzeczowy. Proszę. Oto on. Co to? Ciało. Brawo, Watsonie. Jesteś coraz bardziej spostrzegawczy. Ale to ciało hrabiego Hilberry. Niestety. Był to jedyny sposób, żeby zapewnić mu alibi w sprawie morderstwa macochy. Będąc ofiarą, śmiertelną zresztą, napadu na bank w Dodge City, nie mógł w tym czasie otruć jej w Londynie. Nieprawdaż? Prawdaż. Ale szkoda, że przy okazji stracił życie. Dla prawdziwego dżentelmena, Miss Brandy, nieposzlakowana opinia cenniejsza jest od życia. O, jest. Zwłaszcza po śmierci.